الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون دریم فصل ذکر کړی دی باندې اسرائیل په باب کې باقي ټوله و خبرې دي درې د متقدمینو په خانو باندې اسرائیل او څلور د متأخرینو دې موجوده نبی علیہ السلام په وخت کې د دې د مشرانو غدرې کارنامې چې دي اول پاغی که اعتداف سبت حالی پرز باند اخکار کل اللہ دا حکم نتجاوز او دویم حیل پزبح دا بقره که اللہ حکم کلو چوالا لکه دی بکی حلی جوڑو لی او دریم قتل دا نفس او سلور پدی موجودو که یهود مدینی نه چاپیره چی دی اغیی که محرفین دی ناقبلو کتابونو تحریف کئی منافقین دی امیین دی انپڑ خلق امدعین دی جنت تسلور پا دی کی جوڑ شوی نو پا فصل کے ٹول وو قسمونا ذکر کئی دی بنی اسرائیل او تمهید کې ترغیب ورکړي یاد کې جواب څنګه په هوا دستا سنا د دینه واستوا میثاق کوم خطاب دې ته دی او عادت دې د مشران ناغست شي وا په بدل د ژوند کې چې دینه واست شي وي ورفعنا فوقكم الطور روچت کمون استاسو دپاسا کوئی تور آغا دا موسیٰ علیہ السلام پا وقت کچی کمو باغیبان دی غر روچت شیو اولا دیتوی ترفعنا فوقكم الطور ان استاسو بمشرانو باندی چی موسیٰ علیہ السلام تورات راولو دی واغستو ابیایوی مونگا عمل نشو کولی پا دی باندی نلا پی غر روچت کو زگا پا عمالو که زبردستی کولی شی سوک مننکی حجنک روجن نسی سو سزاوال اور کولی شی بار حال دالا دیل سزاوال کولا اوی مونگ دیتا خضو جواخ لیما تیناکم اغا تورات چی در کڑی میں تاستان عمل پی نکوئے سنگے واخ لی بی قوت پا عمل سرا تازو کی جزم رزور او طاقت تی اغٹول پا دی صرف کہہ کنا وذکرو ما فی او زدکے او علول اغا سوچ پا دی کی دی لعلكم تتقون یقینا چې بچ بشه د عذاب نه د الله کتاب کې بچاو شته کنه خلاصې د عذاب نشته ابن کثیر وی اذکروا اقرؤوا ما فی التوراۃ واعملوا به اول استکه ذکه بیا پی عملو که قرطبیم وی وحفظو اوامره ووعیده ولا تنسوه ولا تضیعوه هذا هو المقصود من الكتاب العمل بمقتضاه لا تلاوتها باللسان وترتيلها. دا هر آسمانی کتاب خدمت داده جیاده که یره یهنه زایکه یهنه او عمل پیو که دانه چه تش تلاوت کوا تلاوت ترتیل نور عمل پی مکوا هم شرک کوا هم تلاوت کوا هم شرک کوا هم قاری سیب ده دا خو مقصود نو دا اللہ بی کتاب یاد که اغا سوچ بدی کی دی لعلکم لعل بیا تحقیق دا پارید یقین دا پارید قنان چه تاسو با کامیاب شه او بج بشه دا عذاب نه ثم تولیتم من بعد ذلک بیا تاسو مخوالو پس دا دی مضبوط وعدینا چی میساقی و طویلی خان مجھے دا سی وعدہ سوکماتا کی کنا لائق دا دی چی عذاب پہ نازل شی واللہ ہوئی فلولا فضل اللہ علیکم ورحمته کنوے فضل دا اللہ پتا سبان دی چی کتاب دے اور رحمت دا اللہ پتا سبان دی چی پیغمبر لکنتم من الخاسرین تا سب آغا وقت کی تباشی ہوئے خواب ان اللہ ارادہ و چی تاسو دی امت تپریدی قرآن و سنت تپریدی نزکے بچ کلے دا عذابنا فضل اللہ و رحمتہو چی دے قرآن و سنت تویلشی تر دی بہتر اول معنی دا اندہ سورة نساء کی مرادی 83 کی ولولا فضل الله علیکم ورحمته لتبعتم الشیطان الا قلیلا که قران او سنت نه وې ټول خلق او شیطان پس روان بس پدې ته نه بچ کیږي نو دا څه بیا سورہ نساء کی دیار لسم کیم وی ولولا فضل اللہ علیکم ورحمته پیغمبر پا حق کی وی ولولا فضل اللہ علیک ورحمته لہمت طائفت منهم ان یضلوک کدھا اللہ فضل اور رحمت نوے چی قرآن و سنت تی دی خو ارادہ کلیو چی تا خطا کی پا فیصلہ کی دی دا ارادہ کلیو ہے دا پیغمبر خطا کو په فیصله کې او دا الله فضل او رحمت سره تی نه بچوینو دا په سورۃ نور کې سلور زلوي فلک زې کې ولولا فضل الله علیک و رحمت الله علیکم و رحمت هو ولولا فضل الله 10 14 او 20 او 21 سلور زې بیا بیا را او دی معنی بہترا قرآن و سنت توحید و سنت سر اللہ بچکی دا عذاب نکن اول قباحت تبخانو مشرانو دی یهودیان دا عود علیہ السلام پا زمانہ کی چلانا بلعزت پا دی باندوی دی جمیر وز لازم کرا چه دی قدر بکوی دا دا احترام روز دا دیکھے با دا کارون نچوٹی دیو یہودو چنا دمونگ دا جمیر واز ندا خوخا دمونگ دا خالی رواز خوخا دا زکاوی دا دا اللہ دا آرام رواز دا دمونگ هم خوخا دا دی دا عقیدہ وچی اللہ دی که آرام کرده کارون اوکلو تلیش نو بیا د خالی پر زرام کو د دې دار وس په هوا نه لاره بل عزت وی چې د خالی صحیح چې تاسو وای نو بس خالی روز وګوره خیال به ساته ها دې کې به دنیا د کارونو نه او دیس دن نه پابندی دې کې وتاو دنیا خوشاله نه کوي هغه دا دی چې په دې روز بخکار نه کوي بس دې په زبردست امتحان وکړو. ناری داسې پریشانې کې رالو امتحان خو یې دیتا چې په لاره باندې یو میاں نو دا خالی په روز باندې وړي ارزيات بس دی تنگ شو ډیرو او خپل وخت کې علماونه تپوسونه فتوی را وغوښته چې څه چلو کو پس هغه وته وی چې خالی په روز باندې بالکل ګره مې ته نن نږدې کېږي کله حرام کړی دی کنه او دا زوکه یو خالی پروز باندې با دی قابو که کندونه او کنه دی دریاب تا چاگی تراشی نا اخلو لبن که نو بس دیو پکی پراتی بی اتوار پروز بیت نو باسه یاو تا کونڈی کی ده دامونه کی ده دا خالی پروز با پکی اون خلی خواری مئی تا بنا لاسکاوه بیا اتوار پر از یو باسه کسو کوئی چی داولی و ایدا نند سر وزد دا طریقی والا جوڑی کرنو دا حلی دا یهودو نراغلی دی نبی علیہ السلام ویلیو دی امتا چی تاسو گر ادا کارو نکے لا ترتکیبو مرتکبتی لیهودو فتستحلوا محارم الله باذن الحيل د يهوديانو په شانتي کارونه مکوي غوري هغه سکول چې حرام به په معمولي وانت حلو باندې زند پار جائز کړو حلال به هغه د پاروازي کتابونو مثالونه لیکلیو چې په دې امت کې پس مکه باندې مقدمه وا او چې کله دغله لړ وکیل قاضي صاحب نو اوته وي چې فیصله با ال تکو هغه زمکه کې چې مقیل لار شو نو بس ته بداسه وکي زمکه هوستانه ده کنه نتبه د خپل زمکه نه خاور راواله سپلو کې پانو کې اس چې بوټانو کې بیا واچي او چل ته ودريږي په زمکه نو تبه وته وي چې خپل خاور ولاله ما نو بس تا به حق کې فیصله وشي نو غدا سه وکړه هغه وې چې ګندې د زمکه یاري من کې خپل خاور په هغه بوټانو کې یادوله کلوی دا دو تنو پا دیوال جگڑا چوی دا ما جوڑ کرے بلوی دا قاضی و تا چلو خوو پی چی مال رازے پیسلی لنمخ کلول شا او دیوال لگزار ورکا نبیا چی راشی نو زمان پا مخ کی بدا بیانو کی جدا دیوال ما په دې خپل لاسو والي دي نو په اصل او کوم فتستحل محارم الله باذن الحيل تاسو دا څه ونه کوي غواره چې حرام زدان نه پاره په هلو باندې حلال کې ولقد علمتم الذين اعتذوا منكم في السبت یقینا پیجن تاسو اي يهوديانو مدینی والو بنو قریظه او بنو نذیر دیته وی دیو لقد علمتم ولوی زکه دیسه چې بچاوی چې خلق دا سوی چې یزید مشران نشادو ګان جوړ شو په سړی دا دروغ وی مونږ باندې سي دغه لګی دا چاوی دینکار کاو کنه ښا الله رب العزت وی چې دروغ نه وی رشاو وی ښا عزبه بیان کمز کمز رشتیا بیان کوما یقینا پیجنه تاسو ای یهودیانو اغا خپل مشران اغا عجزیاتے کڑے و پتاسو کی پرد دخالی فقلنا لهم کونو قردتن خاسئین پس اوی مونگ دیتا چشے شادوگان زلیل نجور شو تکا نخوا کونو امر دا تسخیر دا پار دا امر دا دیرو مانو دا پار را دی اللہ کارا کئی چار شید ما مسخر دے گور دا دا انسانان نمی سجور کرو فکن فیکون سرا دا زما کار دے فجعلناها اگردو لمنگ دی واقعا لران دا دیر ناشنا واقعا وکن خواب نکالا لما بین یدیها وما خلفها سزا دپار دای خلقو چه دغا موجودو داغی پو وقت کی او اغا نسل داغی چه رست رات لن کرے داغی دپار اغا سزا شو کنولی دا مشران و سزا دا کشران و سزای چه مشران یا شادوگان شو ندیس شو دا شو د دې نسل یادې د دې لپاره خو سزا شو او د دې امت لپاره او موعظه للمتقین او دا نصیحت پاتې شو د لپاره د متقینو د دې امت دې ته متقین وي کنه دې لپاره نصیحت قدرې شو سمانا دې وتن عبرت واخلي چیرې کومنګ چیرې دا څه وکړو تاسو نه چې الله موږ له دا سزا راکې ها قیاس دی ته وی کنه چې اغه ته اوقات چې داغه نه جوړ شو کومه غدا سه وکړل زمونږ نه باوم جوړ شي علت عمل لکنه ها دا یو حال د دې مشرانو ذکر شو په امت کې او د وطن دي چې اغه ظاهري مسخ نه مني چننا زړونه شادوګانو په شان تشيو شکلونه نو بدل شي نه حضرت مجاهد تا سعید بن جبیر ته نسبت کوي پته نه یې کله خلق عز نسبت کوي مشران بدنام کی زګدا دلته راغلی بیا سورته عراف کې هم ځای په ځای راغلی وی التا دیر په تفصیل سره راغلی نو څنګه تنم تعویل تساجت ته چې شکلونه د مسلمان د انسانانو خو زړونه خو د ډیرو خلکو د شادوګانو او د خنزیرانو دي ښا دویم د موسی علی السلام د وختو چې بنی اسرائیل یو سړی قتل کو خپل ترې قتل کو د مال د پاره او بیا په یو چوک کې ورځو د قاتل پته نه لګی دا یو وای دا دوبل وای دا موسی علی السلام هو الله حکم وکړو چې غواله لکه دی ته وایا هغه پوج به دا قاتل معلوم شي ولې چې انسان دا سې کوي کنه چ عمل لکه حق خبره نه مانی او پاغي کې ټیل ټال کوي ټیل ټال کوي نو بس الله رب العزت هم پیوګ د کینو ښا چې نبی صلی الله علیه وسلم ویلو چې پاره خبره کې تپوسونه مکه وي د دې تپوسونه پوجې باندې الله رب العزت ګران کی په انسان باندې تکد بنی اسرائیل حال وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ یاد کې چې ویل موسی علیہ السلام خپل قوم ته ان الله یامرکم بشک الله امر کوي تاسو ته ان تذبحوا بقره چې حلاله کوي او غوا اي بقره سن نکره ذکر کړی دا بس چې غوا یې نو که هر څنګه مزګه واځي روایت کرا دي چې لو ذبحوا اي بقره شاءوا لأجزأتهم کدی بس یو غوارا نیولې او لاله کړې نو بس راسیو بود دې مصیبت نه غری ته پوسونه شروع کړ چې غوا څنګه غوا قالو اویدی اتتخذنا هزوا اے موسیٰ علیہ السلام دا تمون سرٹوکی کہیں ولی دا خودمونگا خدای دے کنا وا خدا خی خدای ہو او سخی پا کیومو اغی عبادتی اکڑے ہو دا اغی تڑی رگرانوا او حکمت پا زبح دا بقرہ کیوم دغاو مدارک کوئی چې ان یو هوینا معبودهم چې دې پزړ کې د دې غاډیر عظمت ته چې په خپل لاس یې لاله کې چې دا د زړه نه د محبت لريشي او شریو په قلوبه مل عجل او کنه اصل حکمت پکې دا او دا یقیني نه ده چې کنه سړی معلوم شي اغه سه اتفاقی خبرو اصل مقصد پکې اومداو وی دي ته مونږ نسې پټو کو سره قال اعوذ بالله ان نكون من الجاهلين وی موسی عليه السلام پناه واړم په الله سره د دې خبرې نام چې زه د جاهلان نشم ټوکی خو د جاهلان خلق کار دي نو کما تاسو سره ټوکی کول نو زه خو به جاهلم بیا اعوذ بالله توبه الله دې ما د ټوکو نه بچ کی نری په دې خبره یقیني ده نو سي ته پوسونه شروع کړو دا یوازې بنی اسرائیل حال نه بلکې قرطبی وی چې هذه الايه دلیل على ان الاستهزاء فی امر الدین علی عذاب شدید چاہی ٹوکی کولی پا دین کی نغید پارا دغا سخ عذاب دے امام راضی ہم وی فالآیت دلیل علی منع الاستہزاء بدین اللہ تعالی دیکھ دلیل لی چاہی اللہ پا دین پورا وٹوکی نہ کوئے خواہ دین دا اللہ سا دے قرآن دے پیغمبر دے جماعت دے حق پرست عالمان دی دا دا دین اصول لی کنخا دا غصی عام مسلمانان مومنان بلکہ داغی تعظیم واجب دے اجسوک ٹوکی کئی پدی پور نوزالکا جہل و صاحبوه مستحق للوعید قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي وي بني اسرائيل تسوالكم لا ذخل ربنا چ بیانو کی مونتا چ دا وا څنګه دا واگان خصداسی چ زوان یانی او صداسی چ بوډئی ډډیر عمر چ دا څنګه دا قال او موسی علیہ السلام انه یقول بشک الله وای ان بقره لا فارض ولا بكر ابتدا یو غواذا لا فارض ولا بكر نه بوډایدا انا زوان اوانم بین ذلک درمیان دا پدې زوالو کې گرانی کنا کزړې غواکان نغوم ډیرې دي کزوانی داسې چیرار سیدلی او سغوم ډیرې دي خدا چې درمیانه غونتی نو دا ډیر کمی پیدا کی حوانم بین زالی نو گران شو پا دی باندی فارزون فرز دلتا سپا بلا مانا را غلی خوا ففعلو ما تو مرون او که اغا کار چه تاستا عمر کولشی تپوسن تساجد تخو قالو دعو لنا ربکا یبیل لنا ما لونوها وی بنی اسرائیلو تسوالو که مونگ لاد اخپل ربنا چه بیان که مونگ تا چه رنگی سنگ دیم دیتا ایم خشوخا چه خواگان خوصا اللہ توری پیدا کلی دی سی سپینی پیدا کلی دی سی سری پیدا کلی دی سی خلی بگلی پیدا کلی دی دا که خود دیر رنگو ندی چه دیر رنگ سنگ دی قال آل موسیٰ علیہ السلام انہو یقولو بشک اللہ وائی انها بقرة صفراء دا دای او غوالا تک زیاړه داران خوړو پیدا کیږي نه فاقع اللونها تسر الناظرین خالص د رنگ د دی بل رنگ په گنیشتا او خوشحالی کتن کو لرا دم را خیستا دنو قالو دعو لنا ربکا یبین لنا ماہیا اوی بن اسرائیلو تسوالو کمونگلا دخپل ربنا چی مونگتا بیانو کی چی داغوا سنگا دا ان البقر تشابہ علینا بیشک داغوا گڑا وڑا شوا پا مونگ باندی تا کسم غوا او داس رنگ خو چرته نه پیخیږي اغوا سکه کدا سه تک زیړ ګونټ ګوري نوم دکاندار ولګیای کله برا کله کتا او بنوم می چیر داس خو ما سره نشتا کله به سر لرکی کله بل نه ودیوی دا هو په مونږ غډا وډا شوا واګانې مونږ ډیر یو کته خدا سه بګن پیدا کی وینا ان شاء الله لمعتدون امونگا چیو انشاءاللہ چی کامیاب بشو وخبل کار کی داوی انشاءاللہ ہوئی نو ذکر توفیق اللہ ورک چی حلال اکڑا خوا قدی نووی لنو تروس برلا دغسو نسلن بعد نسلن اغوا بنو علال شوی قال اوی موسیٰ علیہ السلام انہو یقولو بشک اللہ وائی انہا بقرتن دای اغوا دا دیر ناشنا دا لا زلولن کار کسبیم ندکڑے نجوتی دا زلول چی کار کسب کئی ستڑی شوی او دا کار کسب نخی پکی پیدا شوی اغیت زلول وی خواہ دا دا ذلت نہ ندے ذلول نہ دیکھا تسیر الارض ذلول چاہتا ہوئی چزمک آڑی ولا تسقی الحرز نوبکی فصل مسلمت روغ موٹ دامانتا سلامتا لا شیط فیا نشتر داق قدری پدی کیم دو گزار ولی ساری باند چکار کہنو خام خواہ گزار بولور کہن نو دا سی داغ پکی نشتا دا سی روغا موٹا دا دنیا بات پی ندے لگی دلے قالو الانا جیتا بالحق وی بن اسرائیلو وست دی رات لوکلو پا صفا بیان سران صفا مطلب دا چی مخ کی پکی مونگ تا شک مکراتا کنا دا سی وی دا سی وی اوست بیان بالکل صفا شو زکر طول معلومات یوشو کنا خواه عمر معلوم شو چې عوانم بین ذلک رنگ او کلر معلوم شو صفراو د کار کسب پته ولګیدا نو غوایو مونتا انور اسرائیلیات تیخا چې غوای کم ځای مونتا بس یو کور کې یو مور و یو زیو اغام یتیمو لارے مڑو یتیم دیتا ہوئی یتیم تی چیزا قصہ بیانے خوا ذکر سالی کوئی او شیخ دی پینڈے با ہم دیروی دا لیسا لیتیمو یتیم ما توالدہو ان الیتیم یتیم العلم والعدبی یتیم گوری داری تنوی چپلاری مڑی لیکن ستا پہ اسطلاح کی داری تا یتیم نوی ستا دا علم سر تعلق دی یتیم اگا دی چی دا علم یتیم وی بس ملک و تا تیاری پتا نپوئی گی علم اکڑن دی خو دا یو فن لاس شکولی بل نخپا شکولی بل نخ شکا اکڑی دا شکا علم اینن اکڑی نو یتیم خود علم یتیم خواه ان الیتیم یتیم العلم والعدب نا دا علم یتیمانان دی دنیا کنن خواه و دیبام خیر خیرات کی گی نو نو یقین اغوا اغستا اغیچ تورکولا دا او زمونگا غوا دا او بس مونگ دیتا ناسیو زمونگا طول عرص خوراکا دا دینا دا یروی بس چتاو سغوانینو اغدل درکو نمور بے اخیارا ونو اغیی مونگا داوالو چکل تاز داوالا لکے او دی سرمنو باسے دا سرمونگ با مونگ لا دا سرو سپین نڈاکا کے مدغا سیوی اکڑو اب آدھی پکوی دا مشکو آمبارو نڈاکا کے ای چی خبر یقینی نہیں کنا نوار چاپا کے احتمالات لٹولی اب یا پا گدام وی چی دا دوم رمال و تولی ملاو شو دا د مور د احسان په وجا چې دا سړی په مور باندې ډیر احسان کوونکې او بر الوالدین کې د دیو جنا د سمجاو شو نه دا هو صحیح ده خو له چې خبره خو دې صحیح کې نه خدي تساجد ته فذبحوها حلال کړه وما کادو یفعلون او تیار نو چې دا کار کړي وي وما کادو یفعلون ولی تیار نو نسو خواه ہوئی جی چی بیا با قاتل معلوم شی دی بو شرمی گی چی اگی سر لگے کنا یا واقعات نجوڑے خو بہتر دا وما کادو یفعلون چی غوا خود اگی مور وا اگی عبادت کو با لکہ اندوانو چی سنگوا اگی دیتا چرے نا تیاری دخوا آخر دا چه حلال اکران نگور دا واقع ختم شوا دا قتل واقع وز ذکر کئی او مفسرین طول لکلی ابن کثیر روح المانی زاد المسیر طولو چه دا غوا پا لالولو کی بنی اسرائیلو سلویخ کالا تیر کلیو نامره اپروتو نو سلویخ کالا اپروتو دا ډیر بعیده اونته د عقل نه ښه روح المانی وی چې کې اتفاقی خبرې نو بیا ټیک ده چې دا دې کې غواړل له شو خلق خبر شو چې پلان یې زه کې غوښه شوې ده اوسه سی ورکی غواړل له شوې عزیز دې کې قتل د نفس شو دا کې سپکره الله حکم کو چې بس تیار شې دې نه وندا مو سه دې مړی لاره واچوي وإذ قتلتم نفسا فدارتم فيها او یاد کای چې قتل کو تاسو یو نفس دی خو نو قتل کړی د دې غ مشران موسی علی السلام په وخت کې په جګړه مو چول پاره کې والله مخرج ما کنتم تکتمون الله خبر پټ نه پری دی کنه هغه وعده کړی راخه الله دې ښکار کونکې دا غس چې تاسو پټونکې دا یوازې د غواو د قتل خبره نه ده دا عام قانون دی ها ټیک ده کدی واقعیا کړه خو ده د تکلیات وی د قران نو دا څومره یقیني خبره ده چې چاته څوک داسې کار وکي چې داغي دا خیالي چې په کلونو به د دې نه څوک خبر نشي او چې سار شي ټول خلکو ته پته لګي دي ښا چی دی کور کی بیگا بندہ لال کڑے دے ابی ای باغی کور کی خخ کڑے دے نو بات پولیس راشی راوی بس ادا غی دا خیالی چی پا کلو نو با کیا مانے کی خود او سڑے دوار پا ٹینکے کی ارتاو کڑیو کانا بس کې ټینکې باندې ور بند کړ جره دی وته والا هغه کار شو الله ای زمانه پټوي دا خو الله کار کوي اسباب ولا ګوري ښا الله دې کار کوونکې دا غس چې تاسو پټونکې فقل نظربو ببعضها وي مونږه چوهه دې نفس لره فبازی حسید دیغوا سرام بس دا هم فسرینو دغه قول لی بل چا بکرو سشتی نا بازوی چی دا ابو الکلام آزاد تفسیر کې دغه بل معنا ذکر کړی خو نشته هغه کې هغه دغه معنا کړی نور څه اشاره قدریوم نه ذکر کړی چې غني هغه دوی معنا او مونږه چې وه دی مړی لرا په بازه حصے د دسرہ د جمله او د عربیت په لحاظ سره صحیح معنا ده ځکه یو ضمیر راځي په اعتبار د لاش سره هغه مړی او بل راځي په اعتبار د نفس سره نو زمایرو کې څه نقصان نشته ده ولیکن معنا ته چا ذهاب نه وکړي مذهوب الیه نه ده نور بهتره معنا ده وی مونږ چې وای دی مړی لرا په یوان دام د د سره د د لاس د د بدن لرا اخلاص کې یو خپل بل خپل لرا اخلاص کې ده کذالک یحیی الله الموتى ها دغه سي الله ژوند کی مړی په قیامت کې دا ګور بل ژوند دی شخه دا معجزه وا هغه مخ کې عقوبته ادا معجزه وا د موسی علی السلام دا مستثنیات دی بار خبره کې استثنائی مفسرین پدې ده کې پدې له باخت شوی چې ویدا چې د غوا څه شی به راغستونه ولی توم پی مل جوان دے کئی کو نسو کوئی عجب الزنب عجب الزنب دغواد لکے دا ویخ نئی ویدے والا عجب الزنب دار چاہی دے انسانو می لکلمی وطوئی سو کوئی اخپا بے راغستی دا مل بے پی والی او چی والی بے سنگئی پولار به او سړی ولاری په دوار الله سره اخلاص کړی وای ولې غوډو چې دی به خوبه به درشي اشه منصور مولا او بل سوي هغه وینا د غوانه وینا وستا امر دې په انجکشن وکړه نه فذری بو به بعضه کیدار از دي تاسو جاتته چې اوس یو شی معلوم نه وي نو کته به ګډیر نقطی لٹین آخو صحیح نکی کنا بس دا اللہ خواہ قذالک یحیی اللہ الموتا ویریکم آیاتی خیطا استا خپل قدرتنا نخی نشانی دا خپل قدرت لعلکم تاقلون دا دید پارا چتا سو بی سوچ و فکر رکے بس اگا جو اندیش خپل قاتلی خو بیا پریوت کنا دا دید پارا جو اندیشی ہو دې صورت کې دا بیا بیا راځي چې مړی ژوندې شو دا درې واقعات ذکر شو د پخوانو خلقو بنی اسرائیلو ثم قصد قلوبکم دم د استبعاد د پاره دي ګور د دې نه پسوم ستاسو زړونو کې سنرمي پیدا نشوا تاسو څنګه زړونه دي ثم بیا پس د دینم صح شو زلون استاسو من بعد ذالکا پس دا دی واقع و معجزین وحی اکل حجارتی پس دا زلون استاسو پشاند گٹو دی او اشد دا قصو بلکہ زیاد تی پس اختوالی کی او چراشنو متبادر دا دین شکی کا نخوا چی ادا او یادا نو ادا دا حدیث اغد راوی او ندے کنا اخو دا راوی شک پیدا شي چې پیغمبر داسي وي که داسي وي خو او دا الله کلام کې شک نه دی په خبره کې شک نه دی ندی ته یا او دا تخیر ویل شي چې له اختیار ور کوي چې تاسو خو هغه کله ګټي سره تشبيه ور کوي آیا د دین شخص شي تخکاری دا اختیار دې پاره اذن دا چې دا په معنا دا بل سره دی اثر قید پار را دی پشان دا گٹو شو بلکہ زیاد پسختوالی کی ذکر خو اسم تفضیل دا باب نا ندی ذکر کرے چی اقصا دا رازی کنا نا اشد قصوطن دی کی مبالغہ زیادہ دا وَإِنَّا مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ بِشَكَا بَعْضِ دَگَتُنَا خَامُ خَادَاسِ دِي چِ روان شی داغینا نهرونا دا سمرا چی نهرونا را بایی کنا دا غرونونا نغرونو کی خوگتی اینو وَإِنَّا مِنَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ بِشَكَا بَعْضِ دَگَتُنَا خَامُ خَادَاسِ دِي چِ وچوی نراوزی داغینا لگی اوبا د انسان د حیوان د غرونو کې داسي د دې تند په ماتي کې وین نمنا بهشکه باز د غټو نه لما يهبتو هغه دې چې راور غړي ګل ګل شي د بري نارور غړي من خشيه الله يذين از دې سره لګي یا درې واړو سره خا په دې غټو کې چې دا دومره انقلاب راځي د بازونه نه هرونا د بازونه چینی او باز را اورغړی دا دا ټول د الله دی یارینا من خشیت الله د الله دی یارینا د کوم تعویل تاجت نشته د چې د کې څنګه خشیت ته بس الله ویلی دی نو حقيقي وای پکې کنه ښه کګټه دا ولیکن الله ول زمره استعداد ورکول شي چې باغې کې یره پیدا شي لکه انسان کې چې رہی من خشیت اسو کوئی دامانا چه هر شی دا اللہ سناوینو دیم دا اللہ سناوینو داو مانای دا خشیت اللہ حقیقی مانا سید کنا مدارک وی حقیقت الخشیت دارک ایمام بغیوی چه ناللہ آتوا باز الحجارت المعرفتا والفهم ابن جریر وی اللہ باز گٹو لہ پورا فهم او معرفت ورکړل هغه باز لخه ټول لنا چې حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم انی لا عارف حجرا زو سم هغه ټا پیژنم چې کله راتلم نو ماته وی چې السلام علیکم ما باندې وی سلام وکړ اوسې مو پیژنم دا بازي ګټي دا صفه یا لکه حجر اسود شو چ قیامت کې بوې دې زه هر هغه چا د پاره شفاعت کوي د ایمان او تصدیق به کوي گواہی به کوي چې چا دې مسح کړل لاس وروړي هم الله بغافل عما تعملون نه دې الله غافل او نه خبر دا هغه عمل نه چې تاسو یې کوئ دې تويخه چې تاسو د مشرانو کارونه دین دا تاسو کوئ الله یې کنه زته نیم خبره تاسو ډیر نیک عمله څنګه مشران دا سه تاسو یې ښه اوس مؤمنانو ته تنبیه ورګی ځکه دې ډیر پتامو د دې يهودو شری به ایمان راوړي دې به ایمان راوړي مرګري بشي سره د نبی عليه السلام نه ښه بلغی تدیدې کی تنبیه ورګی چې دا چا پتام کیږي دا د ویلې په مخ کې واقعیات مرتب کړه چې د داسې خلق او اولاد کنه مداغین ته ما کول جایز دي افاتت معونا حمزه او دفا په مینس کې وی س جمله شته دي نو اتسمعونا احوالهم وتسمعونا تاسو دا غي دا واقعات اوره په دې خپل غوګو باندې او بیا هم امید کوئ ان یؤمنو لکم شری و ایمان راوڑی ستاسو پا وجبان دی لکم لدعوتکم شتا زو ایمون و لدعوت ورکو دی و ایمان راوڑی آسان کار دی شری و ایمان راوڑی ستاسو پا دعوت او ستاسو پا او سرا شدی کسو ڈالی جوڑی شوی دی دا موجوده یا دی خوا سلور ڈالی وقت کان فریقم منهم یسمعون کلام اللہ او یقینا نشته دی او ډلا په دی يهودو کې چې خو اورید الله کلام يسمعونا په کومه طریقه اوري چې دا الله کلام دی يسمعونا ځکه دی يسمعون معنا په علمون سره کوي ښا خو پوهیږي چې دا تورات د الله کتاب دی ثم يحرفونه او بیا هم تحریف کوي د دې معنی بدلی تحریف نور نکاو پچې کوم صفاتونه د پیغمبر پکیو هغه لري کولته نه چې کوم صفاتونه د دې امت پکيو هغه لري کولته نه تحریف د حرف نه دی ښا او حرف طرف ته وي نو یې هغه به دې نه ډډه تکړو یو طرف ته وي کړ چې دان د تورات نه دی بس چې دی وکم خو خو نه و تورات ښا چې دې امت صفاتونه د دې پیغمبر صفاتونه ته لري کړل او دغه څه د دې قرانو نو دا اصلي تورات ته ښا بیا بدلی معنا داږي من بعد ما قلو پس داغینا چه خیز دکڑی اوم یعلمون او خپویگی چه دا تحریف دیم چه نپویگی او سلی آخو زان لخبر و چه پویگی او غلط مانا کئی دیتا تحریف ہوئی خوا اگی با تحریف لفظی که و باقیده اگا لفظو نا بے لرکلا نور بے پکیولی کل زاننا اگا قرآن کے تحریف معنوی کیگی و لفظی نشی که ده تحریف معنوی سنگا لکه گورو مشرکینو بریلیانو عرض ای که قرآن کی معنوی تحریف کرده سورة مریم کے رازی 19 آیت کے چلا ایما جبریل علیہ السلام راولی گو حضرت مریم تا مخامخ شد بند پا شکل اغیوی چپنا غوالما و چکل جبریل اوی چین نما انا رسول ربی کی تو خود اللہ استاد راغلیم سلام لی احبل کی غلاما زکیم نصفا معناوا رسول چی ذکر شین اور پسی رسالت ذکر کی زر رسولیم زما پیغام صدی دا اللہ طرف نا اغدا دے چلاوی لی احب لکی غلامن زکیم زما پیغام داده نو پیغام ده جبریلی که ده اللہی نو خو اللہ ویلیو چو و تووایی چو زبخم تا تا یو حلق پوا تا صفا مانا و دیرالن تحریفی اوکو ویوکو را جبریل اللہ سلاموی چو زامن ورکولشم کن نو بس چی اغوی نو لا رزادشو کن خوا ارسوک بیا زامن ورکولشی دا زی پا زیداش تحریفات دی دی که نا تحریف معنوی دی تو ایمانا بدلی یا دا تحریف دی بریلیانو حد قدی تفسیر دی قدی نور چلتا دا بخاری سو ترجمه اکڑی مترجم نواغی کی یا ایوہ النبیو اے غیب کے خبر دینے والا دا تحریف معنوی دی که نا دارتا چاوی گو ثم يحرفونه من بعد ما عقلوا بیا تحریف کوي اړی مطلب دا غي بل طرف ته پس دا غي چې خی پوښوي پاغيو پوېږي چې دا تحریف دي دا محرفین دي ښه ازه په ځای باندې تحریف مثال ناراضي چې دا دې تحریف کړي دا دې دویم منافقین دي فإذا قال الذين آمنوا قالوا آمنا کله چې دا يهوديان یو ځای شي مؤمنانو سره انوای مونږ خو ایمان راوړې دي د کال تک د عربو منافقان ښا هغه چې تر شیو مخ کې د عربو د مدینه د اوس او خزرج منافقانو عبد الله ابن ابی دي ادا د يهود منافقان یا دي دي کې مشته پیدا خلا بعضو مل بعض او کله چې جدا شي بعضي چې هغه کشران دي عوام د باز نور سره چې داغي استادان دي او شیخان دي هغه سره یو ځای شي ناغي او تزورنو کی قالو نو وای دا مشران دي تا اتو حدثونهم ځان محدثین جوړ کړی دي تاسو مؤمنان ته بیانوي بما فتح الله علیکم هغه خبرې چې الله خولي تاسو ته په تورات کې نو تاسو ته هغه بیانوي چیزوں پا تورات کی ستاسو دا پیغمبر دا سی صفت تے دا غا شمائل حلیاء تے طلبا کی ذکر کری چی قد بیدا سی رنگ بیدا سی خبر بیدا سی او تلل بیدا سی عرص پا کی ناغه تاسو دې ته بیانوي د خپل لاس نه ولا د غور کوي وصلو چې به په مونږه استعمالي بما فتحل او بیا خودل بیانول هغه چې بیان کړی دی الله تاسو ته په تورات کې نو تاسو یې مؤمنانو ته سره بیانوي ولی د دې عاقبت بداشي لم د عاقبت لیحاجوکم بی عند ربکم چدا مومنان با حجت نسی پتا سو باندی پا دی خبرو سرا دا تورات پا نیز دا ربستا سو عند کتاب ربکم اکثر دا اطلاق کی خواه چکل فیصلشی دا منگو دا غی دا اللہ پا کتاب باندی فیصل کی گی ناغی و دا غا خبری منگ تا پیش کی چی روڑی دا خپل تورات چی دی که دا تاو خیمہ بیا مونگ سر سے جوابی ملامت با اولاریو دا بہتر معنی دا بیزاوی ہوئی خوا چی انزل ربکم فی کتابکم ستاسو کتاب کن ادو این معنی دارا اند ربکم پا قیامت کی قیامت کی بیا اللہ اللہ فیصل دا دی فیصلی تخواجت نشتا افلا تاقلون دمرا سوچ نکوئے دمرا دا عقل نکار اخلے ناخلے سادگانو اگر شران بیوزور الخا چگور دا اس دست قمقل لیوئی تجربه نشتکا نا چیدی او زینو آگی تا تورات خبر کی دا سمرا دا منگا رسوائی دا منگا ملامتا کوئے او بیوزور الخا اللہ رب العزتوئی چوولی دا علم طول پا تورات کدے بسو چکا دینا سو خبر شنو خبر بشی اکنینو اولا یعلم هنا اے نپوئی گدا یهودیان ان اللہ یعلم ما یسرون و ما یعلنون چی بیشک اللہ خبر دی دہر سنا دہر سنا سنا اگا چی دیئے پٹ ساتی پدلنو کے اگا چی دیئے اخکاروی اللہ بہت نازل کی کنا اللہ دا یهود دا طول خبر نازل نکڑی دی خود مشرانو دا خبرم پټه ساتله چوی دا غی نشادوگان ندی جوڑ شوی دا سی خلق و دا اللہ کارا کڑا کنا خوا ندا منافقان دی چو دلتا برات لو آپا لبت لو درم ان پڑ خلق امیان جت چگی دی مشرانو نچرتا پا اخترو شو قدر کیا پا جمع کی سواوری کسی میسی نو بس اگه یادی کلی خواه اپا اگه بانی زان وجنی کتو تا آیاتونا و قرآن پیش که کنا پا اگه وینا مشرانو ویلی دی ومن هم امیونا بازی پدی یهودو که انپل خلق دی انپل چاتوی لا یعلمون الکتابا چن پویگی پا کتاب باندی دا اللہ کتاب تا نمرات دی دې نه پوهیږي نو هغه ان پړ دی هغه عالم نشي ویل دیو جن زمون کتابونو روح المعانی لیکلي راوشي او ځای کې علماء په باب کې چې عالم اصل کې قرآن او سنت عالم ته وي عالم عالم د فنون ته نه وي هغه په یو مسله د فقه بیا بیان کړي چې یو سړی مړ کېده او وي چه زما دا مال یا زما دا دریم ابرخا علماو لورکه وصیتو که دا پار دا علماو نوی دا وصیت دا نحوی و صرفی پا حق که ندی اگه دا پا کی حق نشتا دا باغ علماو لورکولی چه دا قرآن و سنت عالمان ولی وی دا تا عالمان نوی کنا قرآن وی چه لا یعلمون الكتاب دا امیان دی پا قرآن نپوی وی ولی اگه ہو قرآن ویلی سار مالی او روکو تلاوتم کئی الا امانی الا امانی قرطبی مرتن تلاوت تی بس تش تلاوت کئی کاغذ قرآن نی که پیاد بائن سور تغابنو سور ملک دی جمعید شپید پار دی یاد کری دی دا غوی خبت تا خو قرآن نشو دا خو علم نشو الا امانی امانی جمع دا امنیتن دا اغه واحد ده او امنیه سورة حج کی راغلی 52 آیات کے چلی رب العزت ہوئی وما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی الا اذا تمنا القى الشیطان فی امنیته اللہ وی چکل ما یا رسول یا نبی لے گلے دے او اللہ کتاب تلاوت کردے پا قوم باندے نو شیطان داغ پا تلاوت کی خلق تا شک اچولے دے امنیہ تلاوت تش تلاوت کی دیتا عالم ہوئی حضرت شیخ وی تور ڈیری کی خلق ما بس ملا را وستو او زما ماشینو دوړو هر وخت به اوړو مړو پراتو په دې انو ویرال وی چرشه مولا هم در پس راوسته دي غټ مولا ورسو نو چې دې بوتلم نو هغه ته وی چې هغه استاد زو عالم می در پس راوسته ویږي وی چې دا د خو مصری دی ایما ته وی چې او مصری مګندا تا ته چا وی چې دی عالم دی خبره کوا خبره وی تدی زیارتونو ته مړی وې نو ایما وی چې نه قران وتم ته وته سوې وی زه خو ته ژوند دی وېما ولي ولا ویلی چی ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء نیماوی چی معنی وکا میغوی چی موای تاسو په حق دا غچا کی چې مرشی د الله په لار کې ماوی چی غلط معنا مکو کنه د قتل معنا وکا قتل معنا خو مرګ نه دی نو چی دا ولی دا تیو کا کنه یما وی چې موای غچا تا چې وجل شي پښتو کې دا معنا ده چې وجل شي دا معنا ده نو ته چې دا دلیل پیش کین او ستا خدا مطلب دی چې هغه خلق چې روح ته اوزی او بدن هم زره زره شي زخوا تمړو یم اتا و ته وجل شي و چې نه روح موته او بدن هم زره زره شو نه خلق ور سره پاسې چې ظالما اته خدای غن ازيات ګناګاري بیا ما ته وی چې دا آیات کم زه دي ما تراواله قران کې دا کم زه دي بیا غوي چې له کوه په سپشته نو میاں نور پر نور خان دل خان دا غټ مولاو آیات وته نو معلوم بیا ما ته راويسته په وی چې دا ولي تا خلق مصری وي ته ډېر لوی عالم یې خلق الا امانيه وينهم الا يظنون نذروان مگر په ګمان پسې فويل للذين يكتبون الكتاب بايديهم پس هلاکت دې پر دا کسانو چې لیکي کتاب په خپل لاسونو باندې ثم يقولون ابي واي خلقتا ومنبر باندې او پشتهج باندې ها زامن عند الله دا ما چې سوې کنا دا د الله د قران نه ګورود ها زامن عند الله په خپل لاسونو یې لیکلي دي ابي خلقته وي دا مې ته د الله د قران نه قال الله قال الرسول دا ما وې تاسو ها زامن عند الله دا ولی دومره کوشش کوي او دومره زور لیشترو بی سمنن قلیلا چې واخلی په دې باندې دا دنیا لګا دین خرسي په دین باندې دنیا اخلي دومره لوی ظلم کوي دوه قسمه ظلم کوي یو مخلوق په تیار کې پریدي چې هغه رپو نشي چې دین سشه دی دین وته دا خوخه چدری ما خامہ کوئے دو جمعش پکوئے سلوی اختی کوئے اچھے مڑے ہوشی نو شپا بے پکور رازی بچے بختور شی د جمعې د مانځه نه پس به جنازه کیږي نبی ادا بره په مولا سره راوړل دغه سفرې دی چې به جنازي خخوي کنه دا دین دی مړیوم په شرمونو شرمول بیا خلک خبرې کوي خان دی و دا دې خلق دین دی خان دا ټول خبرې ځان نه لیکلي په کتابونو کې خان چې دعا شته دې اسقات شته دې ملي پاسه خیرات شته دې اجه څوک نه مانی کنه هغه پاسې مون نه کیږي وي یكتبون الکتاب دومره کتابونه لیکلي خپل لاسونه باندې او خلق ته وي هذا من عند الله ولي وي دې کې آیاتونه نشته ولي دې کې حدیث نشته نو دا الله کتاب و طویل شي چې دا الله دې کتاب کم مقام دی چې فی صحف مطهره مکررتن مکرمتن بیدی سفرتن دا صفت والا ثابتول شی سنگو تا دا اللہ کتاب ہے حازا من عند اللہ دا ٹول دا دنیا دا پارخا چی دی خلق دا دین خرس کو چواخلی پا دی باندی دا دنیا لگا فویل اللہم دویم ذلوی ادا سیوی چی دا نحوی ریکارڈ یا امات کو خوا دکا نحویان وی چ مبتدا وګوري معرفي ښا وراشه توس مبتدا را ټینګه کا کنه ښا تما تدا معرفه کا کنه ښا دریزل او یو زلنا پس هلاکت دی لرا مما كتبت ايديهم او سبب داغي چې لیکل کړی دی لاسونو ته دی په دې هلاکی وویل اللهم مما يكسبون او بیا هلاکت دی لرا په سبب داغي چې سبي اخلي یو معنا دا من الحرام والرشوة والرشا ابن عباس رضی اللہ عنہ او دویم معنا کی اے سائر و معاسویهم طول گناہو نیرا جمع کبی ما کانو یکسبون یو گناہ خود دی ندے ندریز لے والا ویلن ویلن خوا او حدیث کی رازی ویل یو کند دا مشکات کی مراغلیو چه جهنم داغی نا پناه غواری داغی کند ناو داغی کوئی نا خوا او کوئی نمیو لائخ جب الحزن نبی علیہ السلام نا تا پوستیو چه دیتا بسوک زی دو کوئی نا خلق تختی نبی علیہ السلامی القرآون المرآون پیدا بزما دا امت قاریان صاحبانی چه تلاوت کی نظریہ دا پارے کی چ خلک صفاتونه او کې چر زبردست قاری دي زده سنوم دي قاری قربان دانه دي القراء المراؤون ها کله وي دغه د قرات مقابله ده د قران دې په اړه راغلو په مطلب نه پوي کې عقیده هم ګډوډه ده القراء المراؤون دا کان دې من دي دغه پارت تیار شي هم سلورم قسم د یهودو پیران مشران چې غریب ناستو ټیکداران د جنت هلکه کوڅوک جنت تزینو چې ویزول ورکما دا وقالو وایدی لن تمسن النار چریبون رسیمون ته ور د جهنم الا ایام معدوده مگر یو سور وزي د شمار د دې علم نشته چې عبد الله ابن عباس نو تاسو هغه د ځان ته وایما په قران کې من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار چلان دی ویلنه مونږ باندې خو وحینه کیږي بس یو سورو دي دشماري ویل دي الته بیا پته ولګي کدا وایو چې سلوي خو زیادي چې سخي عبادت کړو نو اسی به وایو قل اتخذتم عند الله عهدا وایا تاسو پر کړی د الله سره وعده توحید فلن يخلف الله وعده پس هرگز خلاف نکي الله د خپل وعدين ام تقولون على الله ما لا تعلمون بلکې وايي په الله باندې هغه چې نه پويږي دا وصل کې سلور قسمه ها دي موجوده او کې چې نبی عليه السلام نه چا پیر شيو اخر کې قانون بیانوي ولی چې دعوه وشي کنن دا خطرناکی کنن دیر خلق به دوکه کی کنن چه رشته جور جنت که زمون زینشتا اگر طول دی پا خرس اغسته ده اللہ رب العزت قانون پیشکی چنا اگر دا چه دا ذات تعلق نشتا غی سرا بلا دا سنده لکه دی چه دعوه کی دا جنت بلا مختصتن بی ایجاب نفیه چه مون بوی نزو جهنم تا تبوی نزی خام خواب دی ولی من کسب سیئتا آغا چاچا عملو کد شرک السیئتو الشرک ابن عباس رضی اللہ عنہ ماوی چمرات تنا شرک دی الاسحر هو الشرک لین النکرت فی الاسبات لا تعم دکا نکرہ دا پا اسبات کے واقع شوئے دن عموم پا گنشتا آغا چاچا عملو کد شرک او نور ور سره گناهونه واه تدوی خطویته چا پیر شو د نه خپل گناهونه څه مطلب چې شرک وکه خو توبه تنوي نيستا دا به چا پیری کنه راګیر کو فولایک اصحاب النار دغه جهنم یاندی حدیثو یې چلن تمسن النار او نرسی مون ته وره اللہ یو اصحاب النار تخدور مرگرے ولی بنا رسیت پا هم فیا خالدون دیو پا دیور کیمی شئیم والذین آمنوا عامل الصالحات اغاقسان چیمان روڑ ها خبر با اول تزیخا ویا یو الناس عبدو باندی عملو عقیدہ و ساتر عملی کو پا طریقہ دا سنت اولائک اصحاب الجنہ تغدی جنتیان هم فیا خالدون دیو پا دی جنت کے ہمیشئی دا دریم فصل کی دا او خبری وی سلورم فصل ذکر کی پا دی کے اوامر او نواہی اللہوی دی بنی اسرائیل با دا اوامرو نے انکار کاؤ او دا نواہیو باندی بیرات للکولو بلکل پا زد باندیو خواہ انکار دا اوامرو نه ایتیان په نواحیو او هغه کې د دین اصول بیانې د اسلام اصول بیانې د توحید اخلاق بیانې چې دا لازم دا خبرې خدمت موحدینو دا خبرې دي دغه خصوصیات بیانې ګوره مخکې سره تعلق دې کنه یقول اتخذتم عند الله عهدا تو ذا الله وعده پورا کړی دا نو خلق سره غم شي چیر او تو ذا الله وعده پیژنې ما ته وایا ذا الله وعده څنګه یې نو دی رستو باب کې بیانې کنا و اذا اخذنا ميثاق بني اسرائيل یاد کای چې اغستو مونږه په هو وعده د بني اسرائيلنا لا تعبدونا الا الله تا ته دا وعده نه درځي څنګه مسلمانې ته خو په دې مسلمانې کړه دا مشهور وعده ده الله توحید کنا چې عبدو ربکم یې ویلو مطلب یې سو دا سه عبادت چې د بل چا به نه کوي تاسو به عبادت نه کوي مگر دی یو الله نو ګور معنا دا امر کو او جمله اصل کې خبر دی د ډیر تاکید د پاره ورن تاسو په کوي لا تعبدو الا الله دلته لا تعبدون را دې کوي اشاره ده سرعت د ایجاب قبولتیا ته چلو امام نکلو چې مو کوي مگر دی نو بس جوړ غیره پاسه ادما خبره ومنله لګیا شو زما په عبادت باندې نوزت نو استاسو له خبر در کومه چردا سجيبه خلق دي چې لا تعبدون الا الله ورته څو داسې خبر چې بغیر د الله نه بل چا عبادت نه کوي نو سرعت امتثال دې هغه ته اشاره ده چې دومره زر دې خلق داوا قبول کړه زما خبره چې وسه تاسو ته دا غینه حکایت کومه او بالوالدین احسانا احسان کوي د مور او پلار سره احسان احسنو ور سره دې وذل قربان د خپلوانو سره احسان کوي ولیتام ایتیمانانو سره احسان کوي المساکین مسکینانو سره احسان کوي دا اصل دین د اسلام دی تویخه چې پس د توحید او سنت نه په اسلام کې حقوق دي د عبادو دا اصل اسلام دی ولیکن دا سه جیبا مشران دي چې د اسلام هغه مخیه بل پلکړه دی او غا شیخ خلق ته قول ده چې دا اسلام دی ازنده باد ویخه ولیکا غاصل شیخین او په دې کې ټول دی ولې د والدینو احسان په دې کې نشتا د ذل قربا په دې کې نشتا تمام ساکین په دې کې نشتا اخو دې خدایي وینسکی ظلمونه کوي وقولو للناس حسنا او مجلس چې کوي او خبرې کوي خلق سره نو توحید او سنت کوي حسن احسن محسنین چې کله مستعمل شي نو مراد ته توحید خبرې نور خبرې مکه وي نور تاجت نشتا ګناګار بشه یا بغیبت یا بچغلیوی یا دروغی سوی بس او چې توحید او سنت خبرې کوي نو مدد دغه نه بچي او مدد اجر او ثواب کیږي ښا وقولوا للناس حسنا کوم دې کې چناسیه مرګري خلقي او پیجن غلوم پکې او ناشناوم پکې ارسچی لومبه خبر ادا کوي ها چیرې د الله ډېر لوی احسان دی موږ خو په تیار کې پراتو دیارتون لوتلو باباګان لوتلو چخچی بام متا چا پیره خخولو او چې کوم بابا بدلارې په غاړو نو که په سایکل وسوارو نو کوز بشو که په خر وسوارو نو کوز بشو کار څه باندې ولی خلق وی چې د په خوا کې وسور نزي او بده ورزي په دې تیار کې پراتو خو شکر دې چې الله دا سه علما حق پرس پیدا کړو چې مونږ ته قران خو مونږ ته سیدینو خو دا ډېر لوی فضل دی امونګه واستی دی نو پیندل سی پاره وي ا پیندل سره تا پاتې دي وقولو للناس حسن دا خبرې کوي خلک نور پسې ذکر د اعمال ذکر وکه واقیم الصلاۃ واات الزکات دا لاد دین قدر او عزت وکه دا معنا ده صلاۃ ذکر کوي قران امرات تینا هر عبادت تی خدا دا فضیلت تا پارا خوا چه فضیلت منزد تا ثابت تی نور صلاة و حج و روجا و خیر خیرات و دا طول بگی مراد تی خوا وی خلقو دا دین خدمتو کیم دا اللہ دا دین قدرو کیم واتو الزکاة و مال ورکی دا اللہ پا نمبان دی دا مانا ثم تولیتم او امیر ذکر شو کنه بالوالدین احسان کوي دا ټول ذکر وقولو واقیمو واتو او امیر اوامر بیا تاسو مخ واړو د دین الا قلیلا منکم مگر لګو کسانو مخ نو اړولې الا قلیلا منکم لګو کسان خوار زمانہ کیخه چغی د حق نه مخ نه اړې وانتم معرضون او یتا سمخړون کی اوس نواهی شروع کړي پیدا خزنا می ساقکم یت کای چې واغستم په خوادستا سنا لا تصفکون دماکم چې قتلونه مکوي متو یوی ویني دیوبل دماکم سمان خپل وینې سوکتو یی ندا پدی کی ترغیب دے او قوت تا رور ولیتا چه مسلمانان تاسو ټول داسې رونه یې لکه بالکل چې هر بنده خپل نفس ته ګوري، دا قیاس د کوي چې دا بلوم زما نفس دی، دا بلوم زما بدن دی، فرق پکې نشته. نو د بل وینه تویول خپل وینه تویول دی، ها په بلی معنا سره هم صحیح دی کنه. چې تاسو قتل کې اسلامی حکومتي نو سبا وطن قتلېږي، خلق با اولاد چاپی را استان با قصاص اغسطه شی، نو دا تا خپلی وینی توی نکلی سبب جوړ شو کنه خواه، نو زکی ود دا سوی متوی وینی دیو بل. ولا تخرجون انفسکم من دیارکم، امو باس اخپل رون دا خپل کورونو ناس، ما اقرارتم بیاتاسو اقرارو کو چی نبکو وانتم تشهدون، اوی تاسو گواهان پا خپلو زانونو. یاد شهادت نمرات اقرار ذکر شو، گواهی خب اخپلو زنو باند گواهان دی. سمانتم ها اولائی بیا تاسو دغا کسان خوا، سمانتم ها اولائی، انتم مبتدانا ها اولائی وی خبر دی، ادی باندیس اشکال نشتا. اصوک داوی چنا دا با کیسی جمله موتارزه را اغلی، سمانتم یا ها اولائی یا تاستو ایما ید یا ها اولائی، تاستو ایما ید اغا خلقو چی دغا ای اولاری ای کنا. لیکن سیباوی وی دا نشتا، زکا چی یا حضب کیگی نو دا علم سر حضب کیگی، لکا یوسفو دا ها اولائی خو علم ندی نو عربین داو سر سنگ حضب شخا. نوزګه بهتره ده تاسو چې دغه کسان تقتلون انفسکم وتخرجون فریقا منکم من دیارهم، دا ټول جمله حال تاسو په داسې حال کې رااله چې قتلوي خپل رونه چې وسم اوشي او شړې یو ډله د خپل يهوديانو نه من دیارهم د کورونو زاغینا، تظاهرون علیهم بالاسم والعدوان، زبردستی کوي په دې باندې فسلم او فزياتي سره. د مدینه دو قوم مشهور اوس او خزرج، د دې بتول مریوبل سره جنگونه رچا پیره دا يهوديان چې وکنه زم دو ډلې مشهورې بنو قريزه او بنو نذير. د بنو قريزه د اوس سره مرګري شيو او بنو نذير د خزرج سره، نو چه اغیبا جنگ کهو نو دیبا هم سیو پلا سبل پلا نجور، یهود بخپل یهود قتلول، یهود بخپل یهود دکورنو نیستل، ولی دیتا پرا جنبا ویخا پرا جنبا که برال. نو اللہ منکلو چه دا سکوه، دا وین مطویا وی دا کورن نشار المکوه خپل یهودیان زمون زبردستی کوي په دې باندې بلسم ولودنان په قتل او په اخراج. ها یو کار پکې صحیح د تورات په مسله باندې عمل کو، چوي قیدیان با آزادې مال ورکه او قیدیان با آزادې. نو چې کله ودغه يهوديان چریبو دشمنانو سره مرګريو او دې په قیدیان راوستو، یهود براله مال به ورکاو چې دا زمون خلق دی، زمون قوم دی، امونګ به بد کار او زمونګ دا مال واخلې او دی آزاد کړه. وایاتوکم اسارا کراشی تا استاد یهودیان قیدیان تفادوهم، نخلاص وادی لرب مال سره فدیه ورکول. وهو محرم علیکم اخراجهم، او دا قبل کار ولې کوي؟ حال دا دے چه حرام شوی دی پتا سبان دی شلل دی، حال دا دے چه حرام شوی دی پتا سبان دی شلل دی، نو دا غینا توبه نو باسه او دا عمل کوئی چه قیدیان خلاصوئی چه دا من خلکار کون، نو دا غا نورم مکوئی کن شلل مکوئی خوا. نو کارون خودی غلط دو کولو قتل او اخراج، نو دل دا که صرف اخراج ذکر کن، دا بیا خبره ده چې ادنا ذکر کوي او علا بقیاس کوي. چې دا شلل در باندې حرام دي نو قتلول خو په طریقه ولا حرام شو. هدي مونږ په تورات عمل کو کنه افتو امنونا ببعض الكتاب و تکفرونا ببعض. تاسو ایمان روڑے پا بعض احکام دو تورات باندی او کفر کوئے پا بعضو باندی. اچھا سوک دینا تپوسو کی چی داولی ویر دام سیدہ کنا چی سو منی اصد طول خو سوک نشی منی لی وی لگ دی پخوانو زلو پختانو بداوی کنا چی مسئلہ بہتو شو چې دا غم خادی دا سی مکوه دا سی کوه اگی باوی ارو را تو زمونگ نا پرختی جوڑه تو گوری تو زمونگ نا زبرگان جوڑه دا غا باوم کو دا باوم کو مونگ دوال کار بکو خوا اسلام باوم کو رواج باوم کو تو زمونگ نا ویوس مونگ باوتوی مونگ ستاسون مسلمانان جوڑو پرختی اوز برگان لاسی سڑیا اسے مسلمان کے دے نشی سوچی دے قرآن او سنت نئی من لے رسم و رواج دے نئی پریخے برگی خلا لے خبر دا تاس ایمان راوڑا ہے پا بازی کتاب او کفر کے پا بازو ابی آوائے چی دام زمون دے نجات تپار کافی دا نا فما جزاو من یفعلو ذالک منکم ندا سزا دا چاچ دا کار کی پتا سکیم إلا خزي في الحياة الدنيا مگر رسوائی په ژوند دنیا کې چې اسلام نه قبول وای کنه نو خپل انجام به وینې ښا او به تړل شي د لاس خپونه او الا بخلاصيږي چې جزيه قبول کړي جزيه ما کارو شي کنه ښا د روم نه به جزيه راتلې د نجران نه به جزيه راتلې دا ټول اهلي کتاب خلقو اسلام قبول نکو او جزیه قبول کړه خزیون فی الحیات الدنیا و یوم القیامت چرد قیامت شی یردون الی شد العذاب نذیبا واپس کړي شی سخ عذاب تا او ملا بغافل عما تعملون ندی الله غافل عذاب عملنا چې تاسو یې کوئ وګوره تتمه د مخکنه بدله شو مخکی غائب غائب پای ما جزاء من يفعل او یوم القیامت یردون دا ټول غائب غائب وکنه دلته هم پکاره چې هم الله غافل عما يعملون نو مخاطب کړه نو مخاطب هو دا امت ته حضرت عمر رضی الله عنه دې کې دا مطلب چلای بنی اسرائیل خلاړه دنیا نتیر شو اوس د قران مخاطب تاسو یې کنه تاسو تعالی وای چې وی نعمت وای وای ظلمونه مکه په یو بل باندې ځکه تعملون دی عملون په ځای باندې مخاطب را وړي ده چې خطاب اوس دی ته به زاوی وي علی ان بنی اسرائیل قد مزو اخلا وانتم تعنون بهذا یا امه محمد صلی الله علیه وسلم استاذ مرادیه په دې سره ته مې ذکر کوي په ځای او توخیف ذکر شو خزیون فی الحیات الدنیا و یوم القیام اولائک الذین اشترو الحیات الدنیا بالآخرت ایدا کسان دی چه غریکو جند دنیا پیوز داخرت کی فلا یخفف عنهم العذاب اسپک بنکلیش دین عذاب ولا هم ینصرون انبا دیم دادو کلیشی پینزم فصل او باریک انکار دا انبیاء پخانونا دی د مخ کې پیغمبرانو څخه قدر نه وکړنو صاحب څخه قدر وکي ولقد اتینا موسی الکتاب یقینا ورکړم موسی علی السلام ته کتاب وقفینا من بعده بالرسل او پی در پی لګاتار راولېګل موږ په دبسې پیغمبران چې شمار الله ته معلوم دی ښا کسو کوئی د وزره او یاد د خپل خیال په وجوي نور علم اللہ تا جسم را غلی دی عیسیٰ علیہ السلام پوری لگاتار واتینا عیسیٰ ابن مریم البیناتی ورکڑی وی منگا عیسیٰ زید مریم تا معجزی دیری ویدناو بی روح القدس منگ دو امداد کرو پر روح پاک سرا جبریل علیہ السلام دا انبیاء دی پخوانی خوا او دا دین نو ترقی اسباب ذکر کلو چی دین پس طریقه کئی انبیاء کتابون آسمانی معجزات ملائکو دا دا حق دین سامان بخوا دی سر دین ترقی کئی خوا دا انبیاء را غلیو اے بن اسرائیل تاسو تا تاسو سچلو کو افکلما جاکم رسول بما لا تهوا انفسکم استکبرتم ایا هر وخت کې کله مې راوړې ده هر وخت کې چې راغی تاسو ته عظیم شان پیغمبر هغه مسلې توحید باندې چې نغخته زړونو تاسو قران وی چې دا چرته زړونو نه د غختی ښا دا الله شان دی چرته چې مسلې توحید وکي نو خلق خپشي ایسوک ندی خوشحاله شوی خواه اللہ ما شاء اللہ کچر تا یو تند وی اللہ قلیلن خورده ای کنا خلق طول خپشی لا تهوان فزکم ولی بل تهوان فزکم و شرکا ساوز دلون و شرک وقت چهر سبا که دیر دی مزیدی پکی دنیا نگوخت دلون استاسو نتاسو لوی اوکلن اگا لوی داو چه ففریقن کذبتم یو ډلا د پیغمبرانو تاسو دروغجن کړان مطلب سو کذبتم فریقا کذبتم جمله کې تکرار نه اختصار وکړو فریقا کذبتم کذبتم فریقا کذبتم فریقا نو یو کذبتم په ځای باندې فا ذکر کړه فا چې دا په دلالت کوي کنه خا وفریقاً تقتلون ابل اڈلا قتلوے مستقبلی راولے اشارہ کئی دیتا چی قتل خوسم لاکار روان دے خوا جاری دے تر قیامت پوری کام بیانشتنو وارسان یشتے کنا خوا نو سغی قتلی سمرے قتل کتا وقالو وائی دی قلوبنا غلف نزلز منگا ڈک دی دے علمنا زلون زمونگا ویڈک دی دا علمنا یا غلفن جمع دا اغلف دا او اغلف بند تاویلی چه سر پی پروتی نا اغلفی کنا نو بندی استا خبرو تنزی بس نا اللہ جواب کئی بل لعنهم اللہ بکفرهم ننا بلکہ اللہ لعنت کرے پا دی باندی وجد کفر دا دینا لعنهم الله ختم هغه معنا ده سبب او سره ذکر کو د کفر د وجه نه فقلیل ما یؤمنون لګ په دې کې ایمان راوړي قلیل دا څه چې د عدم سره مرادف ده کوي چې نشته په دې کې ایمان راوړونکي نو دا به صحیح ده معنا ځکه قلیل ماده د قلت ته تنوین د قلت ته او ما په کې راوړې د پاره د مبالغې وسبګي پاتې شو شپګم فصل انکار ده د دې پیغمبر او د دې قران نه ولما جاءهم کتاب من عند الله یکل چراغ دیتم دا کتاب د الله طرف نه مصدق لما معهم تصدیقون کداه کتابونو چې دي سره دي وکانو من قبل یستفتحون علی الذین کفروا او حال ده دې حال بیانې او دی مخکی مخکی دراتلو دا دی کتاب نام دراتلو دا دی پیغمبر نام چه بیانو نوی کل کافرانو دا عربو تام اقا دا فتح مانا دا کنا مجرد و مزید پیو مانا یستفتحونا دیر پا زور زور سر بی بیان نکول دی اوسا و خزرج سر بی جنگو نو دی خو کمزوریو ردی با توی چه ان نبیا سیبعث یو پیغمبر دې اوس په پیدا کیږي فنکون معهم موږ به سره مرګري کیږو فنقتلکم قتل عاد و ارم تاسو به داسې قتلو بیا لکه عادیان او سمودیان چې څنګه حالات وو چې خدای غراولی کنا موږ سره مرګري شو کنا تاسو نه موږ یا ټولې بدلی واخلو دا به ګوروي یستفتحونا بیزاویم وی یعرفون المشرکین مشرکین ته به وی چې پیغمبر پیدا کیدونکې ولي د اهلی کتابو کاندې ته معلوماتو او عرب خو امیین خلق واغی څه خبرو دی به طریقه اغه حدیث دو صحابو کې راضی چې دو صحابه تلیو او خان ته رکشي په غیبه ذکر دی دو ګرځي زنه په یو جزیره باندې ورالو جزیره ته پورې واته چا پیرو په وی امین کې جزیره چې پورې واته نل دګیو زنانا ناستو ببر سری اغین ایتا پوسو کجی دیس تا سوک دیس اغیو تا اشاراو کلا جدن نلور شینو اغا سر خبریو که جدن نلار نوس یو بلا پا زنزیرو نو تڑلی لکن دا دین ایتا پوسو کجی تا سوک ہیں عربی ہے وی آو پیغه پیغمبر پیدا شوی دی پتا سکی دیوی آو نا خوشحال شو چیزا ما تا وقت لک شو نگو را دیتے ہوئی نوی دا آغا دجال لی چوی رازی وکنا بازی قول دادی او غدم دا دی یهودو ندی زکر خودیو تقبل مشر ہوئی کنا اڈیر خوشحال دی وسو وی دا آغا وقت نزدی شو نیستبتحونا دیب عربو تاوی صحابه اکرام خو عربو ایو دی خبری ننو خبرو چکن یهودو سردا علم پروت تی دا غد خلین ایواو ریدو چی اگا پیغمبر پیدا شوید پتاسو کی دیو تاوی آو دا معلومات غیتو بیانو نبی کل پا کافرانو دا عربو باندی فلما جاهم ما عرفو کفرو بیم کله چراغ دی تا پیغمبر چې پی جندلې او خپل کتابونو کې نو کفر او کپاغه باندې فلعنت الله علی الکافرین دل لعنت تی په داسې کافرانو ښا چې سره د پوی نه او سره د علم نه دومره سخت زجر بل چاله نور کوي عوام چې د جهل دونه یو کار کوي او چې سره د علم نه کوي نو الله یې پدې دی د الله لعنت ذا مطلبو یستبتحون معنا خلق تحریف کا اوپا دیکی او دیوی چی دی یهود با دا نبی علیہ السلام پا نم باندی مدد غختا اوی بے چی طریقے ہم نشتا کنا چی دیو ذات دیو بندہ پا ذات بسنگا تو آغواری وسیلہ کئے بے دا چل خوم نو ورزی دی لزکا شریعت کې دار عمل لپاره طریقه ده او چې کوم عمل نینو داغه طریقه هم نی چې کوم یې نو طریقه هم یې نو چې کوم وسیله شرعی دی داغه هر یو طریقه شته ده کغه خپل عمل ده کغه خپل محبت ده کغه علم ده کغه ایمان ده دا ټول وسایل ها قران کې ذکر شوی دي خود دې طریقه نشته چې زوات فاضله بسنګ وسیله کې الله ته دې طریقه نشته ادي لم نور چې پوسټنو کې ځا زمانم چې په زوات فاضله سره وسیله شته وسنګ به کې ماته چلو خیا دې زوات فاضله سره بس چل کو چلته وسیله کو نوې طریقه نو ورځي کله وي به حق محمد نه کله وي به حرمت اکله به برکت فلان پیدا خو تازه نه جوړ کړم او خیا ماته چې دا دعا د صحابونو منقول ده هغه داسې به حق او به حرمت او به برکت ویلې دي یا تابعیننا یا د ائمونا خو چې تر اوسه پیداوار ده کنه هغه ته بدعت ویلې شي د دې طریقه نشته ده چې د ذات مخکې کې چې استفتحونا معنی ده کله چې استنصرونا طلب د مدد به کو بے سمش ترو بی انفسام دیر بد دے غشیم چی خرسی اکڑو پاگی سراخ پل زانو نے پی حلا اکڑل اسو شیر ان یک فرو چې کفر یو کو بیمان ذل الله او پاره قران چې الله نازل کو دا ولي او که سره د علم نه بغیان د دې ضد وجنه ضد یو دې خبرې سره ينزل الله من فضله چې نازلی الله خپل فضل چې قران دې معنا د فضل راځي کړه روخه پاره چا باندې چې خو خیوا د خپل بندیانو نه بس دا الله خو خوا چې قران نازلوم په محمد صلی الله علیه وسلم باندې نو يهودو وی چې نه په دې باندې نازلو موږ د زنه خيو او تر اوسه پورې دا وحی په موږ کې راتله دا زمونږ ټیکا و او سي عربو لورکړه دی په دې خ په ټیکا ته نه لاړه دا دې ټیکا و په دې خ په وخه بغیان په ذات کې رااله اللہ او عزت کی مراد ہے گو رہے ہیں بولی فباؤو بغضبن علا غضب تاریخ نفع کم زین خبر روانا و روانا و دیز ایلر اللہ قرآن دا اصول لکھا مثال دو خیار مقرر دے چکم موضوع کی دی ناخر کی بیا غیل راشی اچھے ایسے مقررین بس لگی آئی پسر کو نبین پوئی گی دا غضین شورو کڑی وخا یو باو بغضب علی غضب راگیر شو په یو غضب د پاسه د بل غضب او یعنی به حدا او به انتها غضبونه ولل کافرین عذاب مهین دا سه کافرانو د پاره عذاب دی رسوا کوونکې د دې یو شوبه ذکر کئ او دا غي جوابونه زکه دې داسې مشرک خبر ډیره زهري لایخه دیر خلق پی دوکش اگه دا خبر آو کلا چه ویلش دیتا چه ایمان راوڑه باقی قرآن چه اللہ نازل کرده قالو وای دی پا جواب که نو امینو وکی دوی تماتا ایمان راوڑو کنا تو خوی دما خبر آو را ایمان راوڑو پسو بما انزل علینا بخپل کتاب بان چه با مونگ نازل شوید مونگ دبل چه کتاب ستو تورات یادی خواه زمونگا پا خپل کتاب ایمان دے دا اللہ فضل دے اللہ مونگ لتوفیق را کرده دے تو بخدا باطل پرست چی خبری کئی کرن بیما انزل علینا گورا نی جواب پلاکیو کن پن عام کے دی تصویل شیو چی ایمان روڑے پاگے قرآن چا اللہ نازل کرده دے دا باطل پرست دا سی خواه نه داوی چی ایمان راوڑو انه داوی چی نراوڑو نسیوی وی نقبنو بیماون زل علینا ولی ستا پا نیت ستا مطلب مونگ نپویگو چکنی خلق بپوانشی ستا مطلب دادی چی قرآن نمن کتا عرصو وی خو مونگ تا دوکا نشی راکولی ولی ویک فرون بیما ورا دی خبری مطلب سشو ذی کفر کی پاغ کتاب چرستو د تورات نراغلے دے وہو الحق چیغا قرآن دے نمو لے دا حق کی خود خوا وہو الحق چیغا قرآن دے دا دی خبر مطلب دا دے خوا چیگا نمونگا خود بنیتین ہوئی چیمونگ پکپل تورات باندی ایمان راوڑو تا اس تا اللہ دا تورات ویلیو که دا قرآن ویلی تورات خود منسوخ شو داغی وقت خو ختم شو وز داغی نم صلاح لی دا عمل لپاره خوست قرآن را گلی دخوا تصدیق کی داغی کتاب نوچی دی سر دی اس اللہ دا دی دا دی خبر رد کی پسود سلور وجوه سر چی دی ویلی چی نؤمنو سمرد بردست کلمه ہوئی اللہ وی دا کلمه برا ٹنگه خوا دا نؤمنو بوس را ٹنگه ہے چتوی چې موږ په تورات ایمان شته قل وتوای فلم تقتلون انبیاء الله من قبل ولي قتل و تاسو نبیان د الله د په خوانا تاسو د عادت نه پرې توبه هم نه دیسته په تورات کې دا شته دي چې انبیاء وجنه ان کنتم مؤمنین د ایمان چې کا پیه کوي کنه دویم وګوره یقیناً راغلی او تاسو ته موسی علیہ السلام په ډیرو معجزو سره ثم اتخذتم العجل او بیا وګوره تاسو نیولې اوس خیلره بل څوک بنونو من بعدی پس د تلو د موسی علیہ السلام نه کوی تور تاوان تم ظالمون او تاسو وې ظالمان او مشرکان. خدای تورات دا ایمان دی چې نؤمنو چې اسغه عبادت پکې آزاد دی. دریم وذا اخذنا میثاقکم خلاصا یاد کړئ چې واغستم غوا د تاسو نه او چت کوم پتا سو باندې کوئی تور حضوماتینا کوم واخله هغه تورات چې درکړې مې تاسو تاو تاسو نه قبل وې سوره مدوشوا بقوتن فقوت سرا ولي د کتاب غستل ګران دی ورخه دا خلق اسی داسي په کمرو ګرځي په کمرو خدا قرآن ګران کتاب د کنه داسو کرا واستې شي دیت نه ځان ساتي ملاوی نه دا په قوت سره اخلي کمزوري سړی کار نه دی کمزوري سړی خو سوال کو چې رب لا تذرنی فردن وانت خیر الوارثین واسمعوا وقبل یک قالوا نؤیدی سمعنا الله مونږ واورېدو بالکل پاسوینا خو منو یې نه په یو سات کې دوه خبرې وکړې نو دا څنګه کې دي شي سمیا نه په جبوي آسو نه په ځل کې وی الله ته فرص معلوم الله وی د جبې आवाज داو چې سمې نه او د ځل आवाज داو چې آسو نه یاد زمانی پرخ دې سمیا نه اوې کله چې د غرد لاندې او آسو نه اوې کله چې غرد نه لري شو وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ عَسْكُلِ شَيْوَدِي فَضُلُنُو كِي مُحَبَتْ تَسْخِي بِكُفْرِهِمْ دا دا کفر دا وجن بولی چه دا چاپ وزلو کی دا اللہ محبتی ناغی که دا سخی دا غوان محبت نرازی دا سخو جل خو ندا چه سخی غوان اخردی پا کمو لاریو نا نا نا بِكُفْرِهِمْ دا خود دی پزلو کی دا اللہ محبت نو کفرو زکا پا کی غو جل جولا شیو بخا قل به سمایا امرکم به ایمانکم نو مطلب دا شو چې کستا په تورات ایمان وې دا غر در باندې سره راوچت شو لکه د چترې په شان ته سوره عرف کې براشي کانو ذلتن او قد قامت الرجل یو صلیت نه برونو شګې مګې پراتو یې دي هدیوي چې بس دا خورا باندې راو غر دې نو یې سمعنا وایا بئسما د ټول راځم کړو ډیر بد دی غشه چې امر کې تاسو ته باغی باندې ایمان ستاسو دا ایمان یې دیو شخص په شانته کو او شخص ولر دې زبردست تبلیغ کوي او لاس وسره سانډي چې یاد رکو دا ایمان یو شی دی ها او څه امر کوي دیتا دا امر کوي چې انبیا کو قتل کرو توبه توبه چې انبیا قتل کوي د سخی عبادت کوي ګوره توراتونه مانه دا ایمان دی تاسو ته دې خبرو امر کوي ان کنتم مؤمنین کوي تاسو مؤمنان یې هغه ایمان ولې د خیتو خینه وېستخه چې دې نؤمنو ویلو اخر کې مباهله بیانې دلیل ذکر شو دیر په کثرت سره ترغیبات ذکر شو نو چې دې بیا هم نه مانی الله رب العزت وی چې سما فیصله و سره وکړه قل وایو ته ان کانت لکم الدار الاخرت عند الله کو استاسو د پاره کور د اخرت چې جنت دې اخرت سره چې دار ذکر شین مراد ته جنتی ښا چې دار نه و سره نو بیا تینا صرف د قیامت ورځ میا مرادی ښا کو استاسو د پاره د جنت تله پنځ باندې خالص به د نور خلقنا اداوې دل تکار کړه ها ټیک دل تلن تمسن النار ویلو خو مطلب دا او چې دا جنت خالص زمونږه کور دی دغه بل چا سنشتا فتمن الموت ان سوالو کې د مرګ او چې جنت تلل شي ولی د مرګ سره خویا جنت ته یا دوزخ دی کنه چرته بل زمشت پکې دا غیا او زید نو بلبل او سوق نشیت لیکه نو سوالو کې چې جنت ته لاړ شي ان کنتم صادقین کتا سرشتینه کوم مسلمانان سوال نکوي نو دا غیا یقین نشته دي ولی اسپتن لګی چاته د غیب خبره ده چې ما منځو کو چې قبول شو کنه چې ما دا عمل کو چې قبول شو کنه چې زه د الله خوخه ما کنه ام خو دا چاته علم دي ها حضور بلګو سوال وکړو د الله نه او جستا سو یقین راغله کنا چلا دا جنت مونږ له جوړ کړي بیا دلته څه کوي په دې خاورو کې په دې شګو کې په دې کچرو کې لګیاي او سوالو کې جنت ته لاړ شي ولن يتمنوه ابدا الله دې هرگز نغواړي مرګ دې مرګ وړي ولي بما قدمت ايديهم په سبب دا غي چې مخ کې کړی دي لاسونو د دې دي ځ خپل عمل معلوم دي کنه ها چې زمون ورتل دي والله عليم بما بالظالمين الله خپوي په حال د ظالمانو ولا تجدنهم احرص الناس على حيا خامخابت عموم دي يهود لرا ډېر مين د خلقنا په ژوند د دنیا باندې توبه توبه یره چې دې څومره مين دي کنه هغه شپار وز د ځان نه چاپیره ګرځي هغه چرته دل ته راضی بل ملک ته کنه ځان سره خپل یو بو په بوتل کې کنه ځان سره سګوله ځان سره او پوزي تا پردا چولو چې جراسیم را نشي دومره مین دی په دې ژوند باندې یسړې مونږه خدا له نشوستل کولې تر څو پورې ژوند دی نو ایبا کني نو نه وای دا کسی وسوک کوي ادي دي کنا توبه تا سره به خبرې کې تا ته ټول ملک جراسین جراسین کی ها مومی بدیل را ډیر مین د خلقنا په ژوند دنیا باندې او من الذین اشرکو او دا غی مشرکانو نوم دی ډیر زیات مین دی په دنیا باندې سمرا یود احدهم لو یعمر الفسن ارمان کی هر یو د دینه چې شوی عمر د دو سر کالا کم از کم چې دورا خوې الله وی کشینو سو کزر کال شي کسل کال شي و ما هو بمزحزحه من العذاب او نه د اخلاصون کې دل را د عذاب د الله نه ايو عمر کشي عمر د زر کال هو مبهم د ضمير ايو عمر یې تفسیر دي نه اخلاصون له الله بصير بما يعملون الله خلیذن کړي هغه عمل باندې چې دی یې کوي چې دا د اخلاصي عمل دی در جنتیانو عمل چې دا دي سکی انبیا وجنی تکذیب کوي حق پرس وجنی دا خو عمل د جنتیانو نه دی کنه ها دې پوری 97 آیات پوری مسله توحید او سوره بقره کې رستم مسله رسالت ذکر کوي واخر دعوانا